واتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه أولئك هم المفلحون. سورة تغابن کی مقاصد اربعو چاوی تا مقاصد عالیه وی کشی وجد مقصدنا اللہ وحدانیتو چی پہ ابتدا کی دیر صفتنا لکمال ذکر کرل بیار پسیو ابیا مسئلہ رسالتو مسئلہ قیامتو صداقت کتاب آمنو باللہ و رسولی کی بیا ربسی بشارت او تخویف بیا ترغیب جهاد فی سبیل الله تما صار مصیبت او دغسی انفاق فی سبیل الله تو بیا تزهید من فی الدنیا سن من ازواجکم و اولادکم د دنیا د محبت نزان بچکه انما اموالكم واولادكم فتنه دا ټول عوارض چې انسان د خپل مقصد نه پاتې کوي اخر کې بیا ترغیب توحید ته بیانې انفاق فی سبیل الله ذکر کوي اخر کې خصوصی نعمت بیانی اللہ طرفنا بخل بندیانو باندی او دا مغفرت وعدہ کئی اللہ چکل دی مقاصد باندی او انسان پرشو برابر شو نو یغفر لکم ذنوبکم اللہ ٹول گناہو نماب کئی آیات نازل شو سورۃ آل عمران کی 102 نمبر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ایمان والو دا اللہ نو یری گے پا حق یری دوسرا چسنگ داغنا ہے دا یری حق دن آغاز ہو یری صحابه کرام باندې مؤمنانو باندې ګرانه شو چې حق یې راو موږ څنګه کوو څوک به شپې ډېر ولاړو په به پرسي دي څوک او چا په کې دامه شوړې وکړې چې بس خو باندې کوو ټول شپه ولاړو کو یکو بنا دروازه برو جاي او درشتي فکر بنکو زګه ذکر شو دلته کې جواب بندا د عبادت نه رستو کوي نو بس د نکاح غیرنم بنا الا بالله پورا رضا کیږي او پورا تقوا به حاصل کیږي کل جدایت نازل شو جفت قلع مستطعتم چکم سرسری گون تھی مفسرین دی او تحقیق تا وانا نگدی آبیوی چاہ آیات پدی سر منسوخ شو سورة آل عمران او چکم تحقیق و خلق دے اغیوی چنا یون دے منسوخ چدا آیت منسوخ کی نکتین کی سپاتش عقیدی تعلیم دی پاگی آیات کی یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته او په سورت ال عمران کې د جهاد په مسله کې چې کوم پنځه قوانینو لپاره د جماعت جوړولو دا باوی کې اول قانون چې عقیده توحید اصلور بیان وروسته ذکر کړی خدا په کې اول قانون چې عقیده توحید يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته وتحقيق ذلك جرايات لكم مجمل نذيه تفسيركم القران يفسر بعضه بعضا لكن رمى تفسير خذ القران بالقران سرد نغايات كي دير له اشكاله دا آیات نازل شنو هغه واضح کړ چې دې اتقوا الله حق تقاته معنا دا ده چې هغه یاره چې د انسان په وس کې په طاقت کې بهر نه وي د وس نه بهر نه وي او چې چا منسوخ کړی دی نو هغه ته دغه مطلب اغسته دی چې ایو الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته کې الله امر وک په داسې تقوا سره چې د انسان د وس نه باري په داسې حکم الله کوي د بندا داسې کوم حکم الله کړی دی چې د وس نه باري هغه بار بار وایي چې لا یکلف الله نفسا لا نکلف نفسا موږ د بنده د طاقت نه بار خبره نه کوو نغې کې وهام نو دلته وضاحت وکړو چې مستطوع اغه تقوا الله غواړي چې تاسو په واس کې وي تاسو په طاقت کې وي خې کول شي هیڅ تکلیف پنه مو مه غري اغه تقوا یا دي دلته دا وي چې فتق الله مستطعتم پس د الله نو یریږي څومره چې تاسو طاقت کیږي او دې ځای کې دې نزول حکمت هم دا چې مخ کې ډېره مشکله خبره ذکر شي کنه چې ما اسوال مصیبت الا باذن الله مصیبتونه راځي دې دنیا کې او بیا ذکر کو چې نه من ازواجکم او اولادکم عدو ولکم دا ډېره مشکله خبره وه چې الله په دین کې او ستړې لري رکاوټ د خپل اولاد او د خپل بیبيانو د خپل کورنۍ نه دي دا ډېر ګران کار الله رب العزت وی چې بس مستطوع تم خیال کوي چې څومره وس کیږي نو په دې عمل کوي چې د وس نه بار شي الله هم باغې نه نیسی کنه د وس نه بار اوس نشته بالکل ولي دا خو د دنیا حد نه دی معلوم د دنیا حد نه دی معلوم که یو بنده د ټول ملک بادشاه شي انو هغه هم دا نه وایي چې بس نور نه کوم نور کوشش نه کوم نور مخکې نه ځم نه خامخا بسی ځکه چې دنیا حد نشته او د دین خو ډېر محدود شی دی معلوم شی دی د شمار خبرې دي نو پوهېدل پې هم اسانی ځکه چې کومې خبرې د شمارې نو په هغې پوهېدل ډېر اسانی کړه نو په دین کې د شمار خبرې څه دي نو پینزو خدا بناگانی کلمت طویبا منزو زکاتو روجا حج پینزو داد ور سره نور دي جهاد هجرت شهادت تبلیغ حلال رزق تلک عشرت کامله دلس خبر او لسوار داسی دی چه انسانی خکولی شی دی بی ایس تکلیف نمومی چه اول بگی کلمه دا چه غیقی تعلیم دا عقیده دی چه لا اله الا اللہ چه خلق دا عقیده و ساته چه بغیر دا لانا بلسو معبود نشتا حجت روا نشتا مشکل کشا نشتا رضا پا دیبا انسلے ستلے کی گی ولی چه دید پار اساس بابی نو اگا اللہ ورکلی ولی جبه ورکلی دا چه او آیا اقرارو کا زلی ولی ورکلی دی چه پا دیبا اندی یقینو کا گوری شک مک بنا که بنا راقیده دا توحید ساتل گران کار دی لگا دا د انسان د وس نه بار خبره ده نه دا سبب په دې خود د نن نه واخل لګي نه پیسې لګي ان په د کور اوځي په خپل کور کې ز د کول شي په خپل جماعت کې ز د کول شي هیڅ تاجر نشته نه څومره سانه فتق الله مستطعتم جلوي دا یقین بساتی اعتقاد بساتی چیز واحد لا شریکیم ما سر با شرک لکه زمان جسوم رسی بطون ندی او بل چالنوار که زغیب دانیم زقادریم زغفار و ستار و قهار دا زمان زی بطون ندی اسماء حسنا تا بل چلنور که دا زمان دی مال بے ثابت ہے خودی بے یقین ساتی ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون دید بارے پیدا کری نو دا عقیدہ خو پہر مسلمان بالغ عاقل دا باغ لازم دیکی حضرون نشتا دی چکنی رون تا باکی خیر دی اجازت تی کڑ تا باکی خیر دی اجازت تی شل و گڑ تا باکی خیر دی اجازت تی نا او صرف نابالغا او مجنون دا مرکول قلم دی دا تی نبار دی زکا دا غید واس نبار دا نابالغا باید خدای حکم نشتا اس قسم او دغه سه په مجنون باندې نشتا هغه چې سراقل نشتا او ساخید او سات او به ترتیب خبرې کوي دا خبرې ټوله به ترتیب وي نه جانگیر ارباب مر گیا بکری چر رہی ہے گڑی وڑی وی نداغت نبار دی نور پا هر جا بانده که زنانا که نارینا که عرب دی که عجم دی اغیبا دا عقیده ساتل لازم دی ور پسی منز دی نو آغا اللہ پرس کرده دی پا بالغ عاقل چه دا دوارا پاکی شرطو ندی مسلمان بھئی کافر و بائی نشتا دی زکاگی دائره نبار دی دا جرا دن نشنو دا پی برز کی خواه نچه مسلمانی و عاقلی و بالغی نباغ باندی منز فرد دی دا گران کار دی دا نشی کولی اگا اللہ خوالا بدن دا سور کرده دی چنور کارونه په دومره نشي کول لکه مونږ چې په کول شي قیام دې روکو دا سجده ده تکبیرات دي تسبیحات دي دغه سه طهارت ته وضو دے او دس غسل دے تا شرطو نہیں دا غیر پارا دے اگر ٹول دے کولی شی دا دنیا دا پارا دے دمرا صفائی کئی چی بدن پاک جامع پاکا او زانتار وقت گوری شیشا کے اللہ دمرا نواری دا دنا بس خدوری چی پلیتی ور پوری نئی چی پلیتی ور پوری نئی نبس دغا که بدن دے پاک دے که جامدن پاک دا که مکان او زیدن پاک دے خیر دے اس رکڑی دے نئی خیر دے یا نماز دے نئی خیر دے پس مکبان دے سجدہ کے دیر ثواب دے اگر خوب جا نمازون تن دے نو لگو لے نا سمرا سانا دا دیکھ ستکلیف دے ماندکے او بیا دمرا برکتی حب محمل و عبادت دے چکل ادائے کی نکو بشی پخپل طبیعت باندی پخپل بدن باندی بدن تا و طبیعت تا با دی خوشحالی حاصل چی سرور حاصل چی بطق اللہ مستطعاتم ورپسی زکاة دے ناغو خوالا دم راسان کرے دے چی صرف پا عقل نشتا پا بالغ نشتا بلکہ پا آغا چاہ دے چی صاحب دا نصاب نصاب ورس رئی اب یا پا دے شرط چی کال تیر شی اوس علماء اللہ سلرا دے تیر دی ارسم رچی لکن دی نو علب زکاة ورکی چی بیا دا وخ راشی بیا دا روز راشی بیا دا میاش راشی او اغا دس رف راتی پا دے با تم رو سرف روتی چی باقی زکاة لازمی گی چی اغا دو سوا درحام دی دو سرف کدی کی پنزو روپے کامے وی یو روپے کاموا نشتا پی که پوراو لیکن آپا لپی خرس دے نشتا پی دیکھو اللہ دمرا سانتیا کردی دا نکو اوشر دے و که زکاة دے دا مال سر تعلق دے پو مالدار باندے لازم دے نوچی مال ور سر نئی نوکا عاقل دے بالغ دے مسلمان دے هر څه دی خو زکات په نه دی فرض چې صاحب د نصاب نه وي کدی وخت کې وسره ډیر مالو چې کال راته نو ختم شو هر څه نو نشته به یو سړی د میاشتې هر څومره چې اخلي آمدن راضی راضی خو چې بل پیله راضی نو بیا ختم شوی نو دی وسره زکات ورکړي خیرات خود خپل خواهد باقی خونی ولی نده در زکات خبر سمرا سانه ده فتا قلام استطواتم دی طاقت سوکنه لری یو خو یو بنده یو ایچه و زن پا دور بانده دخو اللہ نفرمانی کی نو خود دان لشه نفرمان نیادو خان فرمان بردار یادو فتق اللہ ما استطعتم خطاب کو دیکی او خلق تا دے چگہ دا اللہ دا حکم تابداری کئی چنہ فرمانی کئی نو اغا زکاة سکئی بل سکئی اغا سر خدا خبر شان کی نظری مور پسی روجہ دا اوزلو رم حاج دے نو روجہ کہ اللہ سمرا سانتیا کردے دا چی بلوغ پاکی شرط تے پنا بالغا نشتا اقل پاکی شرط تے پنا جنونانو نشتا قیام پاکی شرط تے چی پا کلی نو فرض نظر باندے کو پا سفر نو اختیار دے داتا نو مسافر دا پار در اوجی میاش دا سدا لکہ دا شو خدر میاش اختیار دے د مریض د پاره دا سیدا لکه اجازه ته وتا اسانه کړی ده. او هغه بندیان چې هغه د سره نیوی نشي یا د ډیر مرض د وجه نه او یا د ډیر عمر د وجه نه هغې ته دا حکم دی چې بس فدیور کوئ طاقت نه لرئ که نه فدیور کوئ. نو سره دې دومره اسانتیا نه چې یو سړی مطلب دا دی چې هم عاقل هم دی بالغ هم دی په کلي هم دی بیمارم نه صحیح ده نو ده نشی نیوه ولی مستطواتم دا خو ده استطاعت ده لاندی لاندی خبری خواه دا غصه حج ده نا خو اللہ پار چانه پرست کرده اوی سره خوشر که خیده چه من استطواعی لی سبیلا اگر چا باندې حج فرض دی چې هغه د لارې طاقت لري من استطوع الی سبیلا او که ځان له استطاعتو او که پیسې چا سره نه و نو چې وخ به و اس به و نو بس ځان به ورساو او د پیسې خبره ده چې د ټیکټ طاقت یې وی د تلو راتلو د هغه د خرچې د کور د خرچې د ارسه برابرې نه باغه سړي باندې حج فرض دی. نو چې مال وسره نه وي د ټیکټ پیسې وسره نه وي نو باغه نه دی فرض. یو خو هغه چې یو سړی چې د جهل د وجې نه په زوره په ځان باندې هغه د اسلام د اصولو نه خبر نه ده سره دا کو په مالدار او خلکو باندې او دا خو حج نه دی چې یو سړی وي یره ټول حلق لاړ حج له همونږ لا نړو ورېږتو دا ځمکه خرڅوم ورېږدې چا نه قرض راخلم وای نه د استطاعت نه بار کار م کو کنه الله خو یې مستطواتم چې طاقت لرئ ښه تو بزان باندې ولی بوج اچه الله تعالی ندی لازم کړی نو ته د نوم د پاره دی دا خو عبادت نشه او حج نشه ته د ریا د پاره دی او ته د تفاخر او د تکاثر د پاره دی دا خو عبادت نشه او ځان له خبره ده. خو په دین کې د هر عبادت حیثیت تقه ده چاہی کم شرطو ندی اگا تاثر موجودو نو کئی بے چن موجود اللہ دی ننیسی نیولے پی نئی مدا خو اگا پیندو پرد دی پار مسلمان ناری ناو زنانا باندے خو پا دی طریقی سرک ورے خان چاری او سر اخپل شرطو ندی اور چاگا پینز نور دین آگئی کیا و جہاد دے ناگا کل فرض عینی و کل فرض کفائی فرض عین آگئی چلکا دو حد پار آگئی و تل اما شورکی دن دا پا کیوئی لیشو دبا زرائی داوان چې د مدینې نه بار نوځو بدلته به یو مونږ جنگ نه کوو چا سره زمونږ مقصد د دین او زمونږ پروګرام خو د جنگ نه دی. مونږ دعوت ورکو د الله دین ته خلق رابلو دا هم کار اوس چې هغې هم نه پرېږدي په درې سوه میله کې چې مقام ورته پریخو دا کلی ورته پریخو دا ادریس و ملت نرالو او سم نماب کئی کنا نزان بازت بخام خاکون قرآنوی علیکم انفسکم نباز بگدارای پیشکلا چکا چریپ مدینه رالو نو بیا بنارینا او زنانا او والا لوی مریضان او صحیح ټول دا دغه فرض عین چې دشمن په کلی راغی دشمن په ملک راغی دغه فرض عین شي په هر چا باندې هغه کې د نارینه او زنانه سوال نشته هغه کې د روغ او د ناجوړه سوال نشته دغه د فرض عین او چې ستا په ملک نه راغلی بل ځای کې استانه مطالبه کوي نو بیا تا فرض کفایه دي چې د کلی نه څنګه سان لاړل د نورو خلکو غاړه خلاص شي د محلې او د چم نه څنګه سان لاړل د جنازې د نورو غاړه خلاص شي نو دې کې سګران والے دي دا خو الله په دې وجه لازم کړی چې هغه پوهیږي چې دا ګران کار نه دی دا بندیان یې کولې شي او تاریخ په دې گواه دی چې دا ټول جهادونه مسلمانانو وکړل ملکونه یې فتح کړل شهادت خو پکې قدرت او حقیقت دې لپاره چې الله وایي چې ويتخذ منکم شهدا جهاد مې دې لپاره فرض کوم چې شهیدان برتی کومه برتی ده او الله لا يحب الظالمين الله خو ظالمان نه برتی کوي مؤمنان برتی کوي نو ځکه شهادت په بتاسو کې راځي هغه کې باندې راځي اخو مردار شو هغه مرګ خو لخرو مرګ دی ځکه هیڅ مشکلات نشته خو بیا هم قرآن په کې شرطونه یې خېدي او دغه سي حدیث چې جنگ به څوک کوي چې بالغ عبد الله بن عمر وي چې د احد جنگو دریم کالو د هجرتو او زما میډیکلو شو نزن کمم سوارلسو کالو نزی پریخوتم چې دمو ده دل ابو لوغ ته نه رسید چې بیا د خیبر جنگو هغه په پنځم کال باندې و نو بیا برتی شو ما کې دی وس نو دا باندې غانا چې بالغی عاقلی او په وجود باندې روغی رون نه ای چل ګډ نه ای معذور نه ای هغه چا باندې دغه قران سره قید یې خو چې غیر اولی ضرری هغه خلق و جهاد لذي چې غي تسعذر نه بدني تکلیف دا وته نغي باندې فرض دي ناری نو باندې دي زنا نو باندې نشتا بډاګانو باندې نشتا ماشومان باندې نشتا لیوانو باندې نشتا دا دومره سنتي اړه وکي سمره شرطونه دا شرطونه دي د پاره دي چې مستطعتم چې دا ستاسو طاقت د لاندې شي بهر نشي کنه که هجرت ته نه یو فرض شه دي بهر مسلمان نارینه یو که زنانه یې هغه کوم قران شرطونه یې خېدي ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم چکم خلق کو تو کفر په ملک کی اوسیږي کفر په ملک کی او د خپل اسلام کارونه احکام عبادتونه نشي کولای ومن پجما نشي کولای جمعه نشي کولای اختر نشي کولای قربانی نشی کولی دا اختر پر رض قرآن نشی ویلی درس نشی کولی دا کارون دا کفر پا ملک دی او اس تکلیف وطا نشتا آپ علی اسلامی ملک شتا چاگی که دیر پازاده سر عرص کی گی اده هجرت نکی دا پا دا فرض دی نو چې نه کوي نو ملائک په د مرګ په وخت کې وایي چې فیما کنتم او فیما کنتم اته څنګه ژوند تیر کړ ځان ته مسلمان وې پس کې لاره د دنیا نه ظالمیان بوسهم ظلم یې سکړلې ده دغه کړې چې هجرت په فرض دی ودې نه دي دا په دې خلکو او رستوي چې للمستضعفين من الرجال والنساء والولدان حکم چې کمزوري په نارینه او کې دي بوډاګان دي مریضان دي یا زنانه دي یا ماشومان دي لا استطيعون حيلة غير چل نورد چې مونږ به هجرت څنګه کوو چې بسترن غاړو نو څنګه به پشاراړو سبوړو ځان سره خپل لري باندې بس حيلة ولا يهتدون سبيلا انا وتلار معلومه د مديني او اخي کنه ګولایک عسى الله ويعفو عنهم الذي تمافيك اجتا سبحان دي هجرت نه ده فرض آسان تیار نو که چیرې دا د مستطوع نو خبره بار وکنه نو بیا خو به ویلو چې هر څوک چې غمنډه کوي نه په خاصو خلقو باندې ښا هر چا باندې نه او په شرطونو باندې چې دې په دغه خپل ځای کې بالکل نه د عقیدې اظهار کولی شي نه د عمل نہ عبادت او په صحیح طریقہ په دې بیا دا عمل پوری دي حدیث کې نبی علیہ السلام زکه ترغیب ورکړو چې من فارق هغه څوک چې د خپل اهل نه جدا شو ولو شبرن که یو لیش اپل شوی خود دې وجه نه چې دلته کې دین نشه چلوله عبادت نشه کول اول تک یولیش مدای کنایه دا چې صبر ته بګیجت نشتا ملونو تاجت نشتا یو سره یو محله کې تنگ دې پریشان دې چاپیرتنا ظالمان دي مشرکان دي ا دې بګیجت داس دې چې د مې کو پسوله ناس دې نو دې لري شی بلی محله ته لورشي ولو شی براندا نوی کان رفیق ابراهیم و محمد دیو آلتا دی ابراهیم علیہ السلام سره دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرا زکر دی طولو حجرتو نکڑی دی کنا اگی سرا مر گری او بلد تبلیغ دعوت دا فرض دی پار چا باندې نه دې کوم د شرطونه دي چې عاقل وي بالغ وي او عالم وي قران دا ذکر کړی کنا چې ولتکم منکم امه یدعون للخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنکر وی دې پتا څو کې یو جماعت ټول نه دی یاد کړو ولتکم منکم امه یو جماعت ته چې باغی باندې دا تبلیغ فرض دی چې هغه علما دي دیو جن چې د کوم جماعت کار علما په لاس کې اغستره نو کامیاب دي اجه د کوم جماعت کار امیانو په لاس کې غستره دا غری پرستور روان دا خو د علما او کار نو عالم چې عالم شو دا به دا باندې نه کوي چې رما ته ماحول خرابيږي زما خاندان او قام قبيله درنه خپکیږي مور او پلار رانه دا کیږي دا نشته ځکه قرآن وی لا یخافون لومة لائم چې په تبلیغ کې به د دې پروا نه ساتي چې زه چې ملامت کړم ما ته پیغور راکړ ما پسې خبرې وکړې اخو پکی کنا دا قرآن د دې لپاره ویلي لتبلون فی اموالکم وانفسکم امتحان برازی ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذن کثیرا دغه خلقونه و تاسو ډیر بدره دی او ډیر برداشت وکاوې خبره باندې پرې ده دعوت باندې پرې ده دغه انبیایو مشنو کنه لا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء دعو سورة مائدة كي او جماعات ذكر کرو يا ايو الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه ايمن منانو كنيشة كولي او خاموشي ومقلا او اي چه بس تيم پاس کول غالي دا بسو كي هر څوک باندې دشمني هم امیو هم مولاو هم پیرو او ټول باندې دشمنان دي مسله کې نشم کولای نو قرآن ویلو کنه چې زبا نور خلق پیدا کوم الله وي ما سره کمی نشتا ما سره کمی نشتا دا خو ما استاد مرتبه او درجه دې لپاره پتا باندې فرض کو چې زما مسله ورسوه توحید بیان کا او سنت بیان کا تبي دین او د گمراهه رد کا چې مرتبه دې اوچت شي دا د انبیایو میراث دی نو چې تا اونکو تنه شي کولې کنه اتا چې دې نو خېټه سره کړه چا مسلا سره کړی دا چا مسلا سره کړی دا تا مسلا سره کړل دا دې سره کړل نو فصاو پیات الله بقوم يحبهم ويحبونه الله بدا سي او قوم راولي چې هغه بیان کړی خلکو ته چې الله باغی سره محبت کوي نو هغه الله سره محبت کوي اذله علی المؤمنین خپل مین کې وړي یو بل سره نرم مهربان خواگو او دیر عزت نال الكابرین و بیدین خلق بانده با دیر سخ را دفان غیب ہوئی چیر دا خلق دیر سختی کئی یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ پلار کے با کوشش کئی مالی بدنی قربانی ارس ولا اخافون لومت لائم دا با کیسی لیٹا کے دفان ولا يخافون لوم تلائم دعوت په باک کې داس لټه کوي حضرت شیخ ویلو چې موږ سره دوره مرګري راغلیو د دې وبن موږ خوشاله چې دا هم یو واده ثواب په ذله کې لس یو لس دول استنه یو کنه یو په نوې کلی کې یو په تلاندې کې یو په مرغوس کې او یې نو مون خوشاله اچرالو نو بس وی کاروم شورو کو نو بس کینا ستدای په ځای نو مسله شو ان یسنو درس یې هر څه ختم شو موږ یې واځې کو دا ولي دا یې خافون لوم تلائم دې ته څوک ټینګې دي دا به تاسو قسمه قسم بدی ردی ای دکو پر پتوی با کی گی دکو پر پتوی با کی حضرت شیخ باوی چما سر آگا کتاب پروت تے خودی خیمنا چکم علماء پشای اسماعیل دکو پر پتوی کلی وا ویزا کہنا خیمہ چدا کمرا تناس دینو دیبا تختی بیا څګه دې کې ډېر کسان دا وی څوک نو سي دي څوک ستاسو ځامن دي نو دور به وی چې ولي پکړې و نو یا نور نو یې ما خدا چې چوی دے امیانو تا قرآن خی یو دا کفر وجه داوت چی دا اسمیل ملا غیبت اسمیل ملاوی اسماعیل شهید تا وی دے امیانو تا قرآن خی دام داگا دا کفر یو وجه دا انوری خود وکی وینا دا ویلو ندی خوا تا گران کار دے ولی خابون لوم تلائم چاله ملامتیا پروا باندې ساتي ها دا څنګه ګران کار دی لګیا دی کنه خلف لګیا دی کنه ستانه بس کم کیه سړیا او په دې خوستا مرتبه سی واکی چې څومره تاسو رسول لګی چې تاریخ کې راځي چې امام ابو حنیفه داسه گاونډیو چې سار بشنو چې کور کې وېسه کچره ما چروانو آوي دا دروازې سره ورځول چې هر بل دې نشته ډیرانو دا دې وو هغه بیا پرلهغه بیمار شو لړم به امام ابو حنیفه نن تاسو سره ځکه چې گاونډ وکړه گاونډي حق لري ته څه کړو قبل یو کده نه خواته هغه سړی حیران شو او ته وی چې څه زما ته پوسلارالي یو ما خو تا سره خنډ کړی وی تا چې ما سره سمره خکړی دي دا ما سره بل چانه دي کړی زګی تا و سار وخت یې بل کار کو چې زما مرتبه به دی اوچته کړه تا وکړه ورزوله اما سنوي چې دا خیر دی دې جز مجبور دي هر سړی مجبور دي کنه اوس چې ته بیمار شونو اکار پاتې شونو زما ثواب بودري د بریک پکې راغله نو په دې مرتبه سی وا کې نو په دې خپکان څه پکار دي او بیا تبلیغ پرې هودل پکار دي چې سور در پسې باندې را دي هوښ وی کنه دورا دیو جن حضرت شیخ بوي چې د حدیث رازونه به بیانولو سره ایران شي خدای دا قران په څوک وخت کې وي او دا حدیث په څوک وخت کې وي چې مونږ هم ناشته حدیث ته همون خو په دې نه پوهیدل پانی باړولې ناغه په دې وجه په بیا طالبانو شروع کړو مونږ ته اوس بخاری او مسلم هم وایي ځکه چې ریر رستی شورو کرا نبیچ نبی علیہ السلام علیو چا من احیا سنتی بعد ما امیتت چاچ زما یو سنت جوان دیکھو چا اگا مرشو یو یو خو یو سنتی عمل پی کی گی نا خاصی جوان دے دی اونا چا خلق پی عمل پریخ یو او دا جوان دیکھو لہو اجر میت شہیدن وفی روایتن میں اتے شہید نو ده ده سلو شهیدانو ثواب او یو روایت کرای دی دو سو شهیدانو ثواب نوی دا اولی پا دیبان دی جو عمل دمرا نمالو میگی او اجر تیچیو گوری نو ناغوی چه بدی اغا سو پویگی چه اغا سنت جواندی که اینو اغا تا پتلیگی دا اغا نا تا پوسو که خواب چه اغا یو سنت جواندی که ای کنا صرف دا چې مړیوشي او هغه ته وی چې ګوره اعلان بنکو ها دانشته بدین کی او اعلان نکی نو بیا ګوره وا ته چری په ځکه مې خبرې کیږي نو یو یو خبره دې ته موت وی ها غیبت څه کنه نو د غیبت په حق کې قران نه دی ویلی چ ايو حب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا استاذ دا خو حدا چې د مرور وخه اخرى نو مړ نه کو ځان دې خن دي ویلي مرور ویلي په چې غیبت ته چا کې نو مړ دې کو نو موحد درود سورا سوز الامري چې خبر اور پسې توبه نو پاغي پسې هم خبر یو بیا به تو وی چې دا ته استاد وی چې دا څه وکه او کنه هغه دا زه خپل خبرې کوي کنه الګیا وی ښا نو شهید خو یو شهید دی او دلو مړ شو ساته وخت اما واحد پس خوار وخت مرګ دې مرګ دې نو زکه وی د سلو شهیدانو او دوسو وی لی ښا چې دا دی یو موت نه دی دعوت داده نو تبلیغ داده خود استطاعت نبار نده گوره خواه استطاعت نبار نده دا خیو سلی بانده اسی وهم غالب شی دا طول بانده وهم غالب شوی ده خواه انور توی دقا کهو نصیتو نکول چی غق مکوه وقتی روه نموه نخله پلانه شی مرد نکو پلانه مرد نکو پلانه لیکن شیوخ تو ګور غیچام لکلو تمره سختې ټیک نه سختې هو به خام خارازي لیکن د استطاعت نه خبر نو کنه خا چله زده دو درې او تنه نه څومره لوی کار واسته کنن په هر صبح کې د توحید مرکزونه دي نو دا راځي دو مشرانو در لاس نخا چیو پا سرحد کیو بل پا پنجاب کیو شیخ دشمنانو بوتم شیخ القرآن ویخا اغیر با امخان ورکاو مشرکان در طاقت نبار خبر او لیغی کسی چلو در اغیر لس لسو ناخ پیو و ګنا اوسترګي هوته او کنه چې هر انسان د الله ورکړي دي کنه دا د استطاعت نه بار شي نه دي او بل دی شهادت چې الله وی گواہی کوي نو ګوره خیال کوا دام ګران کار دی سوره نساء کې وی سوره مائده کې وی یا ایو الذین آمنوا کونوا قوامین شهداء لله بالقسط اے مومنانو په شهادت باندې اکلا قدرېږئ گواهی باندې اکلا قدرېږئ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین کداغي زور پتا راضی کستا مورو پلار راضی او کو خپلوان راضی ولیکن رستو کی گی بانا دتا باندی لازم دا اگر شهادت عام دے چه دا غصی دا خلقو پا دی شریعتونو کی او پا دی پیسلو کی راشی نوهم او که اگر شهادت دا غصی دا توحید مسئلہ دا دا اپری دینا اگر که پتا باندی زور راضی چې بدن دې پکې کړيږي مال دې پکې خرج کیږي او جیلونو ته پکې زیو والټا کول پکې کیږي کبه مور او پلار باندې راضي هم هغه په خپلوانو باندې ټول باندې اثر پریوځي کنه وګوره شهادت باندې پریزي او الوالدین او الاقربین ان یکون غنیا او فقیرا فلا اولا بهما نبذ چا د مال دارې خیال ساتي چیسے نچی نقصان لار را کی گورمی باس او نبا دی چا دو عجزے خیال ساتی چیر غریب دے عجز دے دو موٹی اڈوکی دی او کزو پی گواہیو کمنو نا نا نا اللہ اولا بہما اللہ و تستان اڈیر نیز دے دے نصبت تب دے غی خیال نساتی تی خیال ساتی د شرط لګولیو په گواهی کې مستطعتم دا خمسه طاقت نه بار خبره نه ده چې وبند د الله نه یریږي فتقل له وسره مخ کې ویلې چې د الله نه یریږي نو دا کارونه ګران نه دي دا ډیر آسان دي خو او بل دې حلال رزق دا څه ګران کار دی حلال رزق دا خو چې هغه مشرکان وو د بیت الله تعمیر کاو پیسې لګې شوې حرام پکې نه لګو خیر دی نیم به کو ټول نه بادو نو نیو وکړ او دې برداشت نکړه چې الله په کور کې حرام پیسې ولګي ورغي خودم را احتیاط کو نو مسلمان نشي کولای د احتیاطو چې ځان د حرام نه جب بچ کی او دې ګیډه ته حرام شي لا نل شي په بیا کې په تجارت کې او دغه سي په کاروبارونو کې احتیاط کی چې ور غلطه پیسې رانشي حرامه پیسې رانشي نو قران د دې باندې زور لګول دي چې ايو الذين امنوا کلو من طیبات ما رزقناکم صفاو سترشی پره حلالن طیبن چې حلالي پر دې مال نه او طیبن پاکي مردار نه دې نظام ساته ته حلال رزق کوشش کوي ولا تقتلوا انفسکم الا ان تكون تجاره عن تراض منکم ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل دیو بل مال په غلطو طریقو مخره غلط طریقه سده سود دی دا بطولو که غلطو طریقه رشوت دی دا غلطو طریقه دا غلط بایا دا چه بایا که یو پا بایا نا حضرت عمر با رضی اللہ عنہ گردیده پا بازار کې او دا هر سری پورا چکا بیکاو چې پته وو ته ولګی دا چې دی خو د اسلامي فقه نه دی خبر د بيوع او د دین نه دی خبر نو چې ابک په دې تاو کې پاسا تاسو ته ناشته ته په ویګي په مسله چې بیا فاسد ستوي او بیا مکروه ستوي دا خو په مخ کې ځکه کوي کنه له اوساله راشیو مال د نووسی او غوی چې ما ته وګوري ته به ته چې خبر اوره ما ته وګوري نه مال تاریخ راکا پورا دا هو ته مال ځنلم مال حرامه او مالوم حرامه ما ته وګوري دې څه مطلب ما ته وایي چې کله به راکه کسپینا سپومه میاش داراتا نیٹا که پین لسما یادا او کنا نور تاریخ راتا نیٹا که خما تا وقو خویا او کنا دا خو پا بایا که خو بدایی کنا پا قرض که چه وقو تا خامو خاما لومه کنا خا دا خو زی کاغا راشه وی چه دا دا خو که دا لوٹ را لمات که اتوه توه چه ما تو میده لخو دام سودا ده پینځه روپۍ پکې راکې او بس ا پینځه روپۍ د سپې واس کې شوې تاسو چې لوکو نه چې څومره یې نه قبول کړي هغه زیاته او کمې هغه نور څه دونه دی بیا ښه چې جنس بدلی یو بل پیسې او بل بل سودای راغي کې هر څه چې کوي اوی که منا نشتا مجھے کلا پیسا پا پیسا بدلے نو یدن بی یدن مثلن بی مثلن والفضل و ربا لاس پا لاس بے ورکے او پورا بے ورکے کیو پیسا پا کی زیادہ شو نو ستے نجوڑ شو دب امو تنوے کترا کدا لوٹو اس را سرا نشتا او سبا راشا اب تا پس راشا نو بیا بدل ہوئے نا او قران وی حدیث وی چی اذن بی اذن داس په لاس وای لیکن ایټوم حرام دا څومره ګران خبر یو سړی په دې ځان نشي کوه کولې چې د مسلمان په ملک کې اوسي څومره باریکی مسلې دي یا خدای دا یو مسله ده ناشنا چه او ماشومه بلوغ تنور سیدلی امور اپلر بلا نکاو کچا سرم نوزید پار شریعتو اختیار شرط کرده دی چه با کم ارد دا بلوغ تا او رسیده نو کده دی خوخی او نکا پاتی شو پا نکا او کداوی چه دنیم خوشالا او نکا مات شو نوز پا دی بانده سوال لی چه دا خو دیری جنکی چه اغی نی خوشالا اغی دا دین خبر نی چه گنه مونگل اسلام دا اختیار را کړی دی چې کله مونږ په ځان پوه شو ویګر شو کنه چې نن زه بلوغ ته ورسېدم نو ما تاسو په تاسو چې مال اختیار را کړی کني ما به ویلو چې زه نیم خوشاله خو ما ته علم نو نو یې کنه ارسې خو دې ته ولې علم نشته دا د اسلام په ملک کې ووسی په اسلامي کور کې ووسی ا دې ته د دین مسله نه ده معلومه دا څنګه اسلام دا څنګه مسلمان دی نو چې شریعت کوم معیار دی کنه د باغی چلیدل ډیر ګران دی غیظ دې نه خبر د حلال او د حرام خبره اس دې پورې موي چې دا پکې لسمه خبره چې حلال رزق انو بس چیو بنده دا اللہ نیاریگی فتق اللہ ایو ریدلی کنا نا بوی چیز با نن خیر دے ہوگی او دشما او دا شیع نخورم دا چارا ہوڑی دا دا عبداللہ شاہ غازی نا چاولی چارا ہوڑی دی دا دا سنو سین خیرات علوا چا پخ کردی دا دا یو لسما چا کردی دا نخورم خیر دے ہوگی با او دشما لیکن دا دین وزان ساتی حلال رزق دا دا دین طول پروگرام دی فَتَّقُ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ دَلَّانْدِ رَازِي چه سوک ده چه ده طاقت نلری ذکا اللہوی وَاسْمَعُوا وَاتْوِعُوا زما کلام واوره خو اصنا چه پا یوغ وقت ده واوره ده کبر وَاتْوِعُوا ویما نیکن تابداریو که پا عمل که را و لیکن حجاج ابن یوسف یاره د علم زمانه وا صحابه کرام خو چې اوسلی ته خدای هدایت نه کوي کنه حجاج ابن یوسف وی د عبدالملک گورنر ملک عبدالملک فاصل کې بادشاہ وا خلیفہ هو ته نشو ویل نو دوی چې دا آیت دا عبدالملک پا بارک راغل دی چه واسمعو واتویعو چه اللہوی دا خبر او منه دا خبر او آوره دا بیداریو که بره ابی اوی حجاجوی دی پا خپل اپلارو خا عبدالملک تم را روب نو لکه ازا چه سم را روب نو بی اوی چه لو قلتو لی احدن اخرج من هذا الباب کزی او تن تویم چه پتی دروازه بارده جماعت خودیر دروازه او اغا پا اغیو نووتو نحل لی دموهو دا اغوی نزماد پا روازه چه توی اکم او دا آیات بے چه واسمعو واتویعو عبد الملک توی او زد اغا گورنری ما چه ما یحصلی تا حکمو که چه پتی دروازه دا او اغا پا اغا لالو نحل لی دمه دا غوینا ما لحلا نو قرطبوی قرطبوی چه کذبا دروغی ویلی دروغی ویلی ولی دا غو چه کم اختیار ثابت کن نو دا خو اللہوی زمان اختیار دیا ولی چه صورت مائده کی ویلو چه ایو اللذین آمنو اتویعو اللہ واتیعوا الرسول واولی الامر منکم تاسو باندې اول د الله حکم من لازم دی بیا د پیغمبر اطاعت او بیا د خلفاو واولی الامر منکم د خلفاو عبدالملک پکې چا راوستل هغه څه خلیفہ به دروغی ویل دا الله حکم کوي د خپل طرف نه چې زما کلام واوري زما د حکم تابعداري وکي هغه دې سره لګاو دا څه خلق تیر شوی یا چې دومره درنا په دور کې نو بس دا ظلم دا وخت نه را روان دي کنه خان سوار له سوا کاله وشو نو کوم ځای ته ورسېدلی دا خو لا شکر دی چې سره به کې کور ته تلې راتلی شي دا د الله ډېر فضل دی کنه کني که هغه ظلم را روان وي واسمعوا واطيعوا د الله حکم واوره او د الله تابعداري وکړئ او مسله پکې د جهاد په سبیل الله ده وانفقوا خيرا لانفسكم او مال خرج کړئ جهاد مشته نو انفاق مشته او بدنوم جهاد دې نو په معلوم خيرا لانفسكم الله وی ځان له خیر کوشش وکړي واطلبوا خيرا لانفسكم یا قدمو خیرا لانفسکم چه مخی سوره منافقون که ہوئی چه من قبل ان یاتی احدکم الموتو مخی فا ومن یوقا اغا سوک چه بچ کلیشو شح نفسی دی رستخ پل نفسنا اولائی کام المفلحون وزاقا کسان کامیاب شو کامل کامیابی دا چې د حرس د خپل نفس نه بچ دا یې ځکه وایي چې مخکې د حرس خلق تیر شي کنه من ازواجکم و اولادکم د دې لپاره باندې دومره حرس کوي چې هغه فرض کارونه ته نه پاتې شي بیا ترغیب انفاق ته ان تقرض الله قرضا حسنا ای خلقو نوم په د قرض کې د خیر دی او خرج کې د الله د رضا لپاره زګه په قرض باندې خلک ډیر خوشاليږي لانی ته موي دومره دي دومره خوشالي کړه الله وی ما دوم راکه نو خوشاله وای کړه چې الله ته هم دومره وروالو لې زګه دا دنیا د عمل ځای دی او چې سترګې دې پټې شوې نو الله رب العزت په تو وی چې ساده روغړوا نن ستاو ګرېدا تا چې سکړی دي نن تا ته داغه ایواز ملاوی من تو قرض الله زکوي ها چې قرض لفظ دې ډیر ترغیب دي دومره په انفقو کې نشتا لکه په دې قرض لفظ کې چې دی ها هغه تاسو پړې نشي نو که قرض ورکړل لرا چې هغه ته قرض خسته وي قرض حسنه سمانه خیال کوا چې دا الله په نوم کوم شی ورکه نو دریانه بچکا او دریانه بچکا کني خراب شي او قیمتي شی ورکا بخل نه کې ورته بخل نه بچکا اصل نه چې زوړ شی راواخل چې زیاده ته تنکړې اته وی چیرې دا پچاله څوک راغی یا مسکین او یتیم او سوال کرے داغلا ورکے دا سکے تو دا اللہ پنم دا سشے ورکے چی زور شی بیکار شی نا نا قرضن حسنن داغی توی خواد چی دی طول و خبر و خیال وساتی او بل دا دے چی دا بانا با ام نکے چی سشے نشتنو دا خود مالدار و خلق و خود نصیب خکڑے دے چیر سکولیش خیراتونا ویتا سرم پورا پیغمبر خوئی چی بہتر صدقہ صدا جہد المقل دناچار سلی صدقہ چی دروازی دو سوا یا سوا نیو لسی پکی دا اللہ پنم ورکلی یو شلی پکی دا اللہ پنم ورکلی دی خیرات تا دا مالدار خیرات نرسی گوری دکا اگر سر خواسی دیری دی بیسا بشه ده او ده کار خودیر لیمیت ده مختصر ده نو دی وجنه زد دیر جلو صاحب کی اب یا مفسرین تیزه کی لکلی دی و حدیث دی پیغمبر ذکر کلی چه و صلی و تراغی نو تیوی چه معی دینارون ای پیغمبر ما سر عشر پیدا چل و سروک نو تاوی چه انفق علی نفسی کا پخ پلزانی و لگوا پلزان نا خوک سشتی نو وی خواه وی معی آخر و ما سر بلو می عشر پیدا نوی پخ پل اهل و عیالی او لگوا کوروانی نوی ما سر بلو می دا وی پخ پل اولاد باندی او لگوا نوی ما سر بلو می دا وی دغا چه تیتیم و مسکین لورکا گورو تا اصل ورم نمبر کراغی خواه و خلق چه ده قرآن نه ده خبرو نو دا غیر دو پکی منی نه چگنی پزان بانده خرج کول دام صدقه ده پا خپل اولاد بانده خرج کول دام صدقه ده گورو ده نو استاد عمر خواست تیر شو چه تا دیتا صدقه نو ایکا نه زکا عمل بالا قبلی گی دیو سلی چه اغا پی مخ کی خو علم راولی چه دا کار دکوم پا دی نیت چه اللہ مالا جر راکی مالا اللہ سواب راکی نوز چه چا تا علم نیده دی خبرها با نیت تسو کی انما الامال بن نیت نو هر عمل سر با نیت که خواب که رزق تکین استی او کلمه دیوی چه بسم اللہ الرحمن الرحیم نو نیتو که چه اللہ زبزان باندې خیرات کومه مالا دی اجر راکی یا اللہ زب اخپل اولاد باندې خیرات کومه صدقه من انکڑی دا مالا دی اجر راکی ویبا نا نو ویبا اللہ چه مخ کی خبری کنا قرآن تا ناستی کنا نو یتیم و مسکینی پاکی بسلو رم نمبر کیات کردی نو اولا اعلا صدقه خود دا چه بخپل زان بخپل عیال او بخپلو اقرباو باندو کی خواه نانور صدقی رستو دی گواره خواه خلق سکوی تو بخونیت نانور سواجنه خود قرآن ندی واقف نو پشالو پغرونو روان دی او جرنیلی سلکی اپریخه دی یضاعفو لکم اللہ بیدو چن کی تالا نو یورو پیبا لسشی او سلبشی او وسعو بشی یضاعف داغی حد نشتا دیخوا ویغفر لکم او سمارا بیدائی چه اصدق ترد تل بلائی اللہ ما تبخنو کی مافیو کی لو یا بلا صدق گنا نور بلا سی گناونا چه دروازی او سڑی کی دا بلا دا کنو وارو یا ری وی بلا دا ازان نیا ری چه دا تانن سوکڑو نو یغفر لکم اللہ با تدعوناو نماف کی ولی واللہ شکور حلیم دا دو سبتو ندی بیر دا کمال زکا بندہ دا دی دو خبرون نخالی کی گی نیک عمل ام کئی پکی اگناہ ام کئی داو با دیر کمی چا تا چی دا گناہ نبچی اپو پیغمبرانو معصوم کن نو دا نیک عمل پا حق کی اللہ اوی چی شکورن دا دی شکریہ دا اللہ شکریہ صدا تاگا چوئی چی یو پا لسو یو پا سلو یو پا وسو دستا دا عمل قدر دے اللہ سر او حلیم سمانا حلیم دا مانا چی گناونا دا نکلی دی دا سریا ماب کو میں دتا تا دا مانا نی خبر تا دا ما صبر تا تا معلوم دے تا بسورا گنا کلی دا دو صفت اللہوی زمایات لرا یو دا چی شکورن تب عمل عمل نگنی تب ایڈیر معمولی گنی اپا غیبا دلد دم راجر در کما چی نکدا مونگا چیوی چی پیغمبروی زمایو سنت چا جوان دیکو کنا دا سکران کار او غطا پی دا سلو شیدانو چی پیغمبروی چی شهید دا اللہ سورکین آغا مونگ لهم راکی آغا مرتبوی مونگ تاونا دا حاصل نکو معمولی عمل بان نبی نبی علیہ السلام نے یو سڑے رائے تپوسیو کو دین خبری دینو دین کی شرم نہیں کا نخا تپوسی تنو کو چما دا سی ہو ری دلی دی چی یو سڑے کا نا وادو کیو بیا خوشحالے کی دی کیوں سواب دے ناو تو ہوئی یار پیغمبر با پلندر او گردی دو سڑے بیدا سی ہوا کو چیگل ہو بیا ددویم خبری جرعت بنکی دو بتایوی یخانا کتا چری ددی پزے باندی یو پردی بند سر حرام کارو کی نگنا بھئی نگوی دیر تو با نوی چیگی که سمر گنا دی نو دمر پدی که سواب دی موازنت کمپرومائی دوکا کنخا موازنو کا چی پاگی که سمر گنا دی نو پدی که دمر سواب دی چی دخ پل احل سر شالی واللہ شکورن اللہ دیر قدر کی دا عمل سر او دیر او حلیم مانا چار سمر گنا دی کلی نو اللہ وی دا خیر دی توبہ باو باسی کنن وینیست سبا کم صبرناک دے دیر گناہونا ماف کئی عالم الغیب و شہادت پارس باندی خبر دے کتو اے چیر ما خو گناہ کردے خو دیر پٹ پنا اس سوکت ندی خبر اللہ وی زمان ہے پٹے اللہ پوی دے پاغس باندی چی پٹ دی اخکار دی العزیز و زور اور ذات تے انتقام غستے شی دامو آیا چی ما تا سنشی ویلے زد چان وسے ما لکو مرائنہ بدیونی سی دے دکا آخر کی ہوئی خواہ چن وسیمہ سے بکی نشتا تو دے اللہ دے صبر نا غلط فائدہ آخری خواہ اگر زور آور دے دے چاہ لحاظ نکی گورے لیکن حکیم دے حکمت یہ دا دے چی محلت ورکی محلت ورکی او کل دا سی چی معافیم کئی بس چی خوخیشی